खुशबू सितारों भरा रात का आसमान, चांद मेरा दिल, चांद मेरा दिल। तू सितारों भरा रात का आसमान, चांद मेरा दिल, चांद मेरा दिल। जो कभी ना ढले चाहे तो आजमा, चांद मेरा दिल, चांद मेरा दिल, चांद मेरा दिल, चांद मेरा दिल। जिंदगी ही मेरी दी गई है मुझे बस तुझे चाहने के लिए, एक ही जिंदगी सिर्फ काफी नहीं पर तुझे चाहने के लिए। इस जन्म का रहा तुझसे वादा मेरा, हर जन्म में रहेगा तुझी पे फना, चांद मेरा दिल, चांद मेरा दिल। जो कभी ना ढले चाहे तो आजमा, चांद मेरा दिल, चांद मेरा दिल, चांद मेरा दिल, चांद मेरा दिल। बस तुझे मांगने के लिए, तो मेरा फैसला अब खुदा ही करे, यूं तुझे चाहने के लिए। हो के भी ये मेरा मुझसे ज्यादा तेरा, तेरे ही इश्क की चांदनी बना, चांद मेरा दिल, चांद